www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jedna ofiara pożaru drewnianego domu w Baryczy pod Łodzią. Jeden z manifestantów zginął podczas antyrządowych protestów w Sudanie. Po 10 latach przerwy polska żegluga bałtycka wznawia rejsy na Bornholm. Jedna osoba zginęła w pożarze drewnianego domu, który wybuchł nad ranem w miejscowości Barycz w województwie łódzkim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około godziny 5. W akcji uczestniczyły 4 strażackie drużyny. Nie są jeszcze znane przyczyny pojawienia się ognia. Jedna osoba zginęła podczas największych od grudnia antyrządowych protestów w Sudanie. Tysiące osób demonstrowało przeciwko wieloletniej władzy prezydenta Omara Bashira. W Chartumie demonstrującym udało się przedrzeć pod kwaterę główną armii i położony w jej pobliżu pałac prezydencki. Tłum wymachiwał flagami i skandował hasła pokój i sprawiedliwość. Wolność. Jeden naród, jedno wojsko, wzywając armię do poparcia protestów. Służby bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego. Przedstawiciele opozycji informują o aresztowaniach. Nie potwierdza tego rzecznik rządu. Protesty początkowo były spowodowane rosnącymi cenami, a także brakiem żywności i paliw. Szybko jednak zaczęto żądać dymisji Bashira, rządzącego krajem od 29 lat. Za godzinę w Warszawie rozpoczyna się Marsz Świętości Życia pod hasłem Tato to ja. Manifestacja ma zwrócić uwagę na rolę ojca w rodzinie. Jarosław Kumor ze wspólnoty Droga Odważnych podkreśla ważną rolę mężczyzny w wychowaniu dzieci. Ojcostwo dla nas mężczyzn jest motywem, który zawsze sprawia, że nam się oczy świecą. I to jakby jest naszym bardzo mocnym odkryciem. Pan Bóg też pokazuje, że on w tożsamość mężczyzny wpisał to ojcostwo. I jakby my nie rozumiemy tego pojęcia też tylko czysto biologicznie, ale też duchowo. W południe uczestnicy manifestacji spotkają się na Placu Zamkowym i wyruszą w kierunku Bazyliki Świętego Krzyża. Wydarzeniu będzie towarzyszyć zbiórka darów dla domów samotnych matek w Chyliczkach i Zielonce. Polska żegluga bałtycka wznowi rejsy na Bornholm. Prom Krakowia będzie pływał ze Świnoujścia do portu Rone podczas wakacji. Statek pokonuje tę drogę w 5 godzin. Wracamy na to połączenie po 10 latach, mówi Magdalena Tessikowska z Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Połączenie rozpoczynamy od 29 czerwca w każdą sobotę przez sezon letni do 31 sierpnia 2019 roku. Zaledwie 100 kilometrów od koło brzegu mamy wyspę o wyjątkowym klimacie, opowiada Marlena Rybicka z PZB. No, rosnące słodkie figi, no coś wyjątkowego. No mówi się, że to jest Majorka Północy. Polacy odkrywają Skandynawię nie tylko jako miejsce pracy, ale także wypoczynku. Mówi Wojciech Sobecki z portalu Infomare zajmującego się gospodarką morską. Wcześniej był taki problem, że pokutowało takie przekonanie, że Skandynawia jest droga, że Polaków nie stać na to, żeby wypoczywać w Skandynawii. W tej chwili te mity upadają i okazuje się, że można i wcale nie jest to aż tak drogie, jak nam by się wydawało. Na Bornholmie mieszka prawie 40 tysięcy ludzi. W okresie letnim woda w Bałtyku w rejonie wyspy osiąga temperaturę 22 stopni Celsjusza. Grzegorz Gibas, Radio Szczecin. W skansenie Parku Etnograficznego w Olsztynku odbędzie się przedświąteczne spotkanie z tradycjami i kuchnią wielkanocną. Będzie się można dowiedzieć, jak kiedyś obchodzono święta na Warmii i Mazurach i jak wyglądał świąteczny stół. Przedświąteczne spotkanie odbędzie się w zabytkowej chałupie wśród wielu wielkanocnych ozdób i akcentów oraz zapachu tradycyjnych świątecznych wypieków. Organizatorzy zapewniają etnograficzne opowieści oraz warsztaty świąteczne, podczas których będzie można wykonać pisankę i palmę wielkanocną oraz udekorować świąteczne ciasta. Wydarzeniu towarzyszyć będzie mini kiermasz kulinarny i rękodzielniczy oraz animacje dla dzieci. Impreza rozpocznie się o 11 i potrwa do godziny 15. Wstęp do muzeum jest bezpłatny. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna, jedynie początkowo na wschodzie więcej chmur i możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach w Suwałkach 14 stopni, w Gdańsku, Kielcach i Lublinie 15, w Toruniu i Katowicach 17, w Poznaniu i Wrocławiu 18, w Szczecinie i Zielonej Górze 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. To już ostatni akord obchodów 57. urodzin Trójki. Dziś odtworzymy w całości poniedziałkowy występ Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego, którzy zagrali specjalnie dla naszych słuchaczy przedpremierowo materiał ze swojej wspólnej płyty. Ukaże się ona dopiero pod koniec maja, zatem jest to okazja wyjątkowa.

Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Piosenki bez granic. Tak jak w każdą niedzielę o 10:00 z niewielkim hakiem, piosenki bez granic meldują się na antenie Trójki. Gospodarz stały tego pasma, Wojciech Mann, nieobecny, ale w pełni usprawiedliwiony. Dziś Iwanka Kunewa, która czuwa, żeby dźwięki na mnie drżały, Halinka Wachowicz, która czuwa, żeby nic w ogóle na mnie drżało, i ja lekko drżącym głosem, Jan Chojnacki, dzisiaj do 12:00 w piosenkach bez granic. Zapraszam do wysłuchania piosenki pierwszej. We'll be right back. Bum! Blessed is the Boogie to tytuł tego utworu, a zarazem tytuł całej płyty. Płyty, którą firmuje australijska grupa pod nazwą Datura 4, a może Datura 4. No, pisze się Datura, więc Data, Datura. Niech będzie. Datura 4. Niech na okoliczność naszego dzisiejszego spotkania tak zostanie. Zachodnia Australia, miasto Fremantle. Od 8 lat działają, nagrali 4 płyty i to jest właśnie ta czwarta, która ujęła mnie swoją niezwykłą taką staroświeckością. To przypisanie do Boogie, które przecież hen przed laty było kwintesencją poniekąd takiego blues rocka, grywanego przy moim uwielbieniu przez takie zespoły jak na przykład Wishbone Ash czy przede wszystkim Savoy Brown. No i to jest ten rodzaj muzyki, który skłania pewną sentymentalną pamięcią do początku lat 70. czy wręcz przełomu lat 60. i 70. A to są ludzie, którzy tworzą tę muzykę właśnie teraz. Zresztą Australia ma to do siebie, że sporo tam takich muzykujących, nie starych ludzi, którzy nadal podtrzymują ten płomyczek staroświeckiego rytm and bluesowego grania, cokolwiek miałoby to oznaczać. Datura 4, Datura 4. Raz jeszcze teraz wystąpią w piosence o nieskomplikowanym tytule zrozumiałym na wszystkich kontynentach. U Pupadu. We'll be right back. Ponieważ jestem tylko redaktorem substytutem dzisiaj, no to nie podawałem Państwu żadnych kontaktowych danych, ale niespodziewanie poczta się otworzyła na mojej skrzynce. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, to jan.chojnacki@polskieradio.pl. I napisał pan Paweł z Radomska, że słucha sobie, jest pogodnie i lubi słuchać i postanowił słuchać na balkonie. I że dał nieco głośniej, żeby przechodzący koło jego domu ludzie też mogli sobie posłuchać audycji. Panie Pawle, ryzykowna sprawa, bo jeżeli pan tę gałeczkę za mocno przekręci, to sąsiedzi mogą mieć lekką pretensję. Także bardzo bym prosił tak, żeby nie przekraczać powiedzmy czwartej kreseczki, bo to, no jak mówię, ryzyko. U Pupa Du, taki tytuł. I teraz kolejny, widzę, sam się troszkę zaskoczyłem, że tytułami takimi zupełnie niejednoznacznymi, ale za to zrozumiałymi na całym świecie sobie utkałem program. Bo oto, proszę Państwa, następny tytuł, chociaż wykonawca inny i za chwilę powiem jaki. Ten tytuł to Szanalala. Ten zespół nazywa się White Denim i pochodzi z Austin w Teksasie, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Przyznają się w zasadzie do podobnych korzeni jak słuchani wcześniej Australijczycy, ale jakżeż inaczej podchodzą do tej materii. Piszą o sobie, że grają psychodeliczny rock z elementami bluesa i progresywnego rocku, a także no, ta soulu, jazzu, eksperymentalnego rocka i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ujęli mnie swoją niezwykłą żywiołowością i taką gęstością grania, bo cała płyta, która nosi tytuł Side Effects, nowiutka zresztą, jest właśnie utrzymana w takim klimacie. Do tego jeszcze jeden z liderów, śpiewający basista, to Stefan Terebecki. No więc, jak sądzę, ma w sobie też naszą krew polskiego blues rockowego, progresywnie soulowego, jazzowo-eksperymentalnego muzyka. I dwa jeszcze nagrania grupy White Denim z tej ich nowej płyty, Head Spinning i Small Talk z Teksasu. White Denim. Head spinning, head spinning, head spinning. A spinning head, a spinning head. Head spinning, head spinning, head spinning. A spinning head, a spinning head. Head spinning, head spinning, head spinning. A spinning head, a spinning. Don't wanna go to Massachusetts. Don't wanna try an alcohol. So tired of feeling useless. I never get no love at all. Oh baby, look unprotected. Do you wanna watch a zero crawl? My funny brain's been neglected. All my emotions in a ball. Spinning head, spinning head, spinning. Spinning head, a spinning head. Head spinning, head spinning, head spinning. A spinning head, a spinning head. Head spinning, head spinning, head spinning. A spinning head, a spinning. Clearly the disconcerted. A nerve serving son. I heard you whisper he was worthless. At least he gets the job done. A biting that begs for rejection. I'm still waiting on a call. In need of scant dissection. You wanna watch a zero fall. Red eye cry, white light, light alone. To byli psychodeliczno-bluesowo-rockowi, progresywno-soulowo-jazzowi, eksperymentalni cztery młodzi ludzie z Teksasu. Nazywają się White Denim. A u nas w studiu tradycyjnie szpulowy Michał Owczarek. Dzień dobry. Ja oczywiście się serwusem powitam. Czy też mogę się sygnałem serwusowym powitać? Absolutnie. Dobrze, to teraz serwus podwójny w takim razie. Ze szpulowca Big Beatowca. Domyślam się, no bo takie jest zadanie pana w tym cyklu, że nie przyszedł pan, jak to mówią, z pustymi rękami. Tak, ale też nie przyszedłem z płytą, bo wie pan, mamy taką zasadę w szpulowcu Big Beatowca, że nie gramy z płyt, nie gramy niczego, co byłoby wydane, chociaż oczywiście od czasu do czasu musimy złamać tę zasadę, ale generalnie nie można nas posądzić o to, że po prostu sięgamy na półkę, zdejmujemy płytę jakąś i przynosimy tutaj do studia. Więc coś, co nie było opublikowane i dzisiaj postanowiłem nieba wszystkim przychylić i ulżyć im życie, a głównie sobie oczywiście, dlatego że proszę mi wierzyć, że szukanie informacji, szperanie, żeby wyszukać cokolwiek o zespole nieznanym, zapomnianym, to jest naprawdę ciężka praca i to jest zadanie bardzo, bardzo pracochłonne i energochłonne. Pan lubi ciężką pracę i tak mi się wydaje, że pan lubi w ogóle gmerać, szperać i przeprowadzać tak zwane kwerendy. To prawda, ale ja lubię też czasem sobie odpocząć od tego wszystkiego i dzisiaj w związku z tym, żeby sobie ulżyć życie i wszystkim oczywiście. Dziękuję panu bardzo. Czyli pan już chce opuścić? Czy... Nie, źle mnie pan zrozumiał. Przyniosłem mianowicie wykonawcę i utwór, który wszystkim jest świetnie znany. Panu też ułatwiłem życie, bo na przykład może pan jakąś pikantną anegdotkę o tym zespole albo o tamtym czasie opowiedzieć, bo kojarzy pan zespół, kojarzy pan utwór. Zresztą no jest taka maksyma, która głosi, że podobają nam się tylko te utwory, które już wcześniej słyszeliśmy. Więc ja bym chciał... Ona się sprawdza, wyjątkowo się sprawdza. Więc ja dzisiaj nieba wszystkim przechylam. Chodzi mianowicie o 10 w skali Beauforta, Trzech Koron, a właściwie Krzysztofa Klęczona i Trzech Koron, bo taka jest oficjalna nazwa tego zespołu. Ale oczywiście wersja, która nie została nigdzie wydana. Co nie jest proste, proszę pana, dlatego że Krzysztof Klęczon no, ma tych płyt wydanych sporo, składanych różnych, powyszukiwanych utworów, więc nie jest łatwo znaleźć coś, co nie było wydane, co było nagrane przez Krzysztofa Klęczona i Trzy Korony w tym wypadku. Ale proszę pana, no nie ma takich zadań, którym szpulowiec by nie podołał. Oczywiście może pan mieć tutaj zgłaszać pewne obiekcje. No wie pan, panie redaktorze, ale po co nam 17 wersja tego samego utworu? Właściwie to już wszystko na ten temat zostało powiedziane. Tu być może mógłby się pan trochę pomylić, ponieważ i dobrym powodem... Ale panie Michale, nie zadałem panu tego pytania. Ale ja się nie mylę. To nie, prawda. W momencie, kiedy nie zadaję pytania, nie mylę się. Tak, ale tutaj sięgam do też starej tradycji imputowania moim rozmówcom pewnych pytań, obiekcji i wątpliwości i dokładnie tak samo postępuję z panem redaktorem Manem, więc tutaj nie robię wyjątków po prostu nawet dla pana. I nawet w sumie straciłem wątek o tym, co chciałem powiedzieć. A, już wiem, już pan wiem. Do studia Trójki przy Myśliwieckiej 357. Występuje pan w audycji Piosenki bez granic, a pana kącik nosi tytuł, pamięta pan? Jak to było? Coś tam z... O Big Beatie coś było? Już mi się, dziękuję, przywrócił mi pan strumień świadomości. W takim razie wiedziałem, co chciałem powiedzieć. Otóż dobrym powodem dla zaprezentowania tego utworu jest jeszcze to, że parę miesięcy temu wraz z szanownym redaktorem Manem zaprezentowaliśmy dokładnie ten sam utwór, też oczywiście nigdzie nie publikowany, ale w wykonaniu, ciekawostka, czerwonych gitar, bo zanim Trzy Korony go wykonywały, to jeszcze Krzysztof Klęczon z czerwonymi gitarami, proszę pana, to wykonywał. I proszę sobie wyobrazić, że parę tygodni po naszej prezentacji tutaj z panem Manem utwór ów czerwony gitar pojawił się na YouTubie, proszę pana, więc słuchacze są bardzo zainteresowani, żywotnie są zainteresowani, proszę pana, 17 wersją tego utworu. A pojawił się w formie wizyjnej też? W formie głównie audio z różnymi zdjęciami. Tak. Oczywiście bez podania źródła, kto na to wpadł, kto zaprezentował i tak dalej, no, ale no proszę pana, od YouTuba nie będziemy niczego takiego. No tak, ale nowe regulacje unijne sprawią, że i tak dalej. Więc za parę tygodni, tutaj niech pan waży słowa, ponieważ za parę tygodni, a nie, to bez pana będzie ta prezentacja, za parę tygodni to, co teraz prezentujemy no, na ja YouTubie się. Ja będę ważył słowa niezależnie pana, od tego. Pojawią. Też istotnym powodem do zaprezentowania, aha, pan tak na mnie patrzy, ale bo chciałem tylko jeszcze dokończyć taki, ja proszę pana. Pana patrzy, bo pan na mnie patrzy, ja nie odwracam wzroku, jak ktoś na mnie patrzy. Wydaje mi się, że ta wersja jest o tyle ciekawa, że ona jest taka rockowa, może pan nie lubi bardzo rockowych rzeczy, ale dla mnie, jak jest utwór za spokojnie wykonany, to nie jest dobrze. Nie, ja bardzo rock'n'rollowy jestem. Więc już tutaj słuchacze mogą debatować, czy to jest najbardziej ostra i rockowa wersja tego utworu, czy nie. A zaczerpnąłem ją, bo to jest też istotna informacja, z takiego programu rozrywkowego, proszę pana, Napoły kabaretowego, Zgaduj Zgadula, nie wiem, czy pan kojarzy. Tak, namiętnie słuchałem tego programu i mam nawet gdzieś jakieś bardzo archiwalne nagranie, w którym wystąpił taki pan, który śpiewał o tym, że coś jest w kropeczki, ale no nieważne, to innym rodzajem, przy innej rozmowie. A ja nie słuchałem, bo jestem za młody, ale teraz stałem się wielkim fanem, proszę pana, Zgaduli. To ja już nic nie mówię, bo pan już zaczyna mnie kopać nie, pod stołem. Nie, broń panie Boże, proszę mówić, ale tylko chciałem jeszcze się dowiedzieć, czy to są trzy korony w tym najbardziej takim tradycyjnym tak, zestawieniu? Tak, w najbardziej tradycyjnym składzie z końca 70 roku. Czy ktoś zapowie, czy pan zapowie? Właśnie mam od tego ludzi, że zapowiedzą i żeby i panu, i słuchaczom udowodnić, że jest to wersja ze Zgaduli. To jest pan gotów? Proszę bardzo. Możemy przejść do dalszych punktów naszego programu, bo istotnie nie będzie to jeden punkt, a nawet trzy punkty, a nawet cztery punkty, bowiem śpiewał będzie Krzysztof Klęczon i Trzy Korony. Słynne już 10 w skali Buforta. Grają i śpiewają Trzy Korony. Zachodni wiatr, że gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zlał, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech, do czorta nie daje łajbie żadnych szans. Stary Boforta, zasłony ołowianych chmur, ulewa spadła nagle, rzucało nami górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech, do czorta nie daje łajbie żadny szans. 10 skali Boforta. Po pokład znów uderzył deszcz i padał już do rana. Piekielnie ciężki to był rejs, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech, do czorta przedziwne czasem sny się ma. 10 skali Boforta, 10 skali Boforta, 10 skali Boforta. Rok 1970. I sięgając tutaj do zapisków naszych radiowych, mógłbym nawet panu dokładną datę nagrania podać. 13 grudnia, o, ciekawa data, 13 grudnia 70 roku, nagranie tej audycji. Czyli z tego wniosek, że to musiało być w pomieszczeniu, a nie na otwartej przestrzeni, prawda? Bo grudzień. Tak, ja co prawda nie pamiętam wiele z Gadu i z Gaduli, bo mnie jeszcze wtedy na świecie nie było, ale to chyba w sali kongresowej się czasami odbywało. Tak, ale ja sądzę, że to troszkę miało charakter też taki objazdowy od czasu do czasu, że nie zawsze było w jednym miejscu, ale mogę się mylić. Przybylski, Rokita prowadzili tę zgadulę, zgaduj. Panie Michał, czy bardzo się panu śpieszy? To zależy, jakie pytania chciałby mi pan zadawać. Chciałbym pana poprosić o pozostanie ze mną w studiu przez następne 4 minuty i 4 sekundy, bo tyle trwa nagranie następne. To ja zostaję, proszę pana. Dobrze. Ale proszę mi nie zadawać trudnych pytań. Nie. Liczę po prostu na pana znajomość obcych języków, bo wiem, że jest pan poliglotą. I może spróbujemy wspólnie rozszyfrować język, w którym ten wykonawca wykonuje tę pieśń, a może także uda nam się rozszyfrować, co to jest za pieśń. Thank you. No tak, ta końcóweczka zapewne wszystkim, którzy cokolwiek słyszeli z przeszłości muzyki światowej, wyjaśniła, jaki to utwór w oryginale mógł być. A co pan sądzi o języku, w jakim był wykonywany ten utwór? Niezwykle egzotyczny. Trudno mi jako lingwiście stosowany mu się wypowiedzieć, chociaż powinienem, wie pan, no bo teoretycznie mam dyplom lingwistyki stosowanej. Wszystkie języki świata powinienem... Wszystkie. No, teoretycznie wszystkie języki świata nie powinny być dla mnie obce. Najbliżej chyba było to języka Rapa Nui. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Tak mi się wydawało. Gdybym na przykład miał pan tutaj bardzo ciekawą nagrodę, to strzelałbym, że to język Rapa Nui. Ewentualnie... Nie wpuszcza pan mnie w jakiś nieprzyjemny kanalik. Istnieje język Rapa Nui? Nie śmiałbym pana wpuszczać w kanał i robić z pana balona, bynajmniej. Rapa Nui jest taki język, jest takie miejsce na ziemi. Ewentualnie Swahili jeszcze mi przychodzi do głowy. Jumbo Mama, Jumbo Papa, czyli cześć mamo, cześć tato. Aha. No, mogę się zgodzić, mogę się nie zgodzić. Liczę na to, że rozmawiam ze stosowanym lingwistą, ale zgłosiła się do nas nasza słuchaczka Iwanka, która oświadczyła mi przed chwilą, że ona wie, co, w jakim języku oni śpiewali, ten pan. A teraz mówi, że się pomyliła, znaczy się wycofuje. Proszę państwa, to jest tak, no, utwór w oryginale nosi tytuł Hey Jude, kompozytorzy Lennon McCartney. Wykonawca nazywa się Akira Ishikawa. To bardzo japońsko brzmiące nazwisko, ale bo jest, moim zdaniem lingwistycznie... Znaczy był Japończykiem, bo niestety w 2002 roku zszedł z tego świata i bębni gdzieś tam w japońskim niebie. Ale moim zdaniem lingwisty stosowanego nie był to japoński. No więc właśnie, a ja troszkę podejrzewam, że Akira Ishikawa mógł sobie wymyślić w ogóle ten język, tak jak to bywa w niektórych przypadkach znanych nam z historii, że żeby coś ładnie zabrzmiało, to stosuje się taki zabieg troszkę onomatopeiczny, a troszkę taki nawiązujący do wszystkich znanych nam języków, żeby było ładnie. I to bym obstawiał w tym wypadku. No dobrze, no to bardzo dziękuję. Być może, że ktoś ze słuchaczy jeszcze się odezwie w tej sprawie. jan.chojnacki@polskieradio.pl. A ja zapraszam słuchaczy wszystkich, Iwankę i pana. Siebie też zaproszę, bo co tam, nie ryzykuję. Jeszcze raz Akira Ishikawa i tym razem w stronę własnej wersji muzyki reggae. Po japońsku I Shot the Sheriff. Akira Ishikawa, lekko zapomniany perkusjonista japoński ze swoim Rhythm and Blues All Stars wystąpił. A teraz wystąpi Kenny Wayne Shepherd ze swoim zespołem. Zapowiada nową płytę, zapowiada też tournée po Europie i coś mi się wydaje, że być może też będzie mógł być usłyszany na żywo podczas koncertu w Polsce. Nową płytę zapowiada nowy, no bo jakżeż inaczej, utwór zatytułowany Woman Like You, Kenny Wayne Shepherd Band. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko,